Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'uhum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Maide suresini geçen hafta itibariyle sonlandırdık. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve bugün Rabbim inayet lütfederse En'am suresine başlayacağız. Ayet-i Kerime'yi mealen tilavet etmeden önce En'am suresiyle alakalı olarak çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bundan sonraki zaman diliminde, sohbetlerimizde konu olarak, sure olarak işleyeceğimiz En'am suresi totalde 165 ayet-i kerimeden oluşuyor. Ve En'am suresi Mekki bir suredir. Mekki dendiğinde hepinizin de bildiği üzere hatırlatmakta fayda var. Mekke'de inen sure olması hasebiyle Mekki sure denmiştir. Ama içerisinde totalde 6 ayet-i kerime Medine'de indiğine dair rivayetler vardır. Not olarak belki almak isteyen kardeşler olduğu için de paylaşmakta fayda görüyorum. 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. ayet-i kerimeler Medine'de nazil olmuştur. Diğerleri Mekke'de ve dolayısıyla da En'am suresi Mekki bir suredir kıymetli kardeşlerim. Niçin En'am denmiştir? İşte müşriklerin hayvanları kurban etmek ve aslında yerilen bir ananeleri, örfleri olması hasebiyle bunu konu alan ayet-i kerimeleri bünyesinde taşıdığından dolayı da En'am ismini almıştır. Bu kısa sureyi tanıtmak kabilinden olan bilgiyi sizlerle paylaştıktan sonra Allah nasip ederse esas sohbetimizin esasını teşkil edecek olan ayet-i kerimeyi ben mealen tilavet etmek istiyorum. Sonra üzerinde durulması icap eden azığımız mahiyetinde, öğretimiz mahiyetinde olan hususları da birlikte paylaşacağız inşallah Teala. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 4. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Rablerinin ayetlerinden onlara yani kafirlere bir ayet gelmeye dursun. O ayetlerden ille de yüz çevirirler. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ayeti kerime her ne kadar kafirlerden bahsediyor olsa da biz bir yönüyle inşallah bunu kendi hayatımıza indirgeyeceğiz ve bizim azığımız olarak nitelendirdiğimiz meseleyi inşallah konu olarak, sohbetin konusu olarak işlemeye çalışacağız. Şimdi ayeti kerime mealen tilavet ettim dostlar, sizler de dinlediniz. Ama mefhumen şu, kafirler Allahu Azza ve Celle'den gelen ayetlere yüz çevirirler. Yani hatırlıyorsanız geçtiğimiz hafta da ve ondan önceki haftalarda da aslında hep yüz çevirmekten, hatta semi'na ve asaynacı mı olacağız ya da semi'na ve ata'na refleksimi göstereceğiz, bunu konu edinmiştik. Aslında bugünkü ayeti kerimede bir minvalde buna işaret ediyor ama biz bugün çok daha farklı bir yönünü ele alacağız inşallah. Çünkü ayet-i kerime mealen bir önceki hafta okuduğumuzdan çok da farklı değil. Allah Azze ve Celle'den ayet iniyor. Allahu Teala'nın bir talebi var ama kafirler o ayetlere, Allahu Teala'nın taleplerine, çağrısına bir anlamda ne yapıyorlar? Sırtlarını dönüyorlar. Şimdi bunu günümüzle nasıl bağlayacağız? Daha doğrusu bizim bu ayet-i kerimeden edineceğimiz, benim klişe tabirimle azığımız ne? Şimdi şu soruyu ben sizinle inşallah yüksek sesle soracağım. Beraber düşünelim isterseniz. Şu soru önemli. Ve üzerinde düşündünüz mü? Mutlaka düşünmüşsünüzdür ama burada da Tefsir-i Furkan'da da birlikte tekrar ele almak istedim aslında. Kafirler Allahu Azza ve Celle'nin ayetlerinden niçin yüz çevirirler? Bu dursun. Bize lazım olan kısmı itibariyle söylemiştim az önce. Biz Allah'a iman ediyoruz. Allahu Azza ve Celle'nin ayetlerini inkar etmiyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta hatırlıyorsanız söylemiştim. Kalen, yani kavl ile belki inkar etmiyoruz ama halen Allahu Azza ve Celle'nin ayetlerine ilişkin bir inkarımız söz konusu. Yapmamak gibi bu anlamda söylüyorum. Şimdi buradan hareketle kafirlerin inkarını bir kenara bırakacak olursak, bizim Allahu Azza ve Celle'nin ayetlerine ilişkin tavrımızın inkari değil de itirazi diyelim, yani yapmamak gibi bir tutum sergiliyor olmamızın temelinde neler yatıyor olabilir? İnanıyorum her birinize bu anlamda mikrofon uzatsak, fırsat vermiş olsak mutlaka söyleyeceğiniz bir şeyler olacaktır dostlar. Ama ben temelde o kafirlerin inkarının ve Müslümanların bugün Allahu Teala'nın emirleri karşısında ihmalkar ve ihlal edici bir tavır sergiliyor olmalarının en temelinde bir hususun yattığını düşünüyorum. Yani Ebu Cehil'in hayatına baktım derse hazırlanırken, Ebu Leheb'in hayatına baktım. Müşriklerden Allah'ın Resulü'nün getirdiği çağrılara, evet aslında sen doğru söylüyorsun ama bunu gıyabında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gıyabında onun doğru söylediğini ikrar etmekle birlikte ama inkari bir duruş sergiliyor olmalarının, kafirleri yine bir kenara bıraktık dostlar. Biz inananlar olarak inandığımız halde, tasdik ettiğimiz halde ameli anlamda bir itiraz ortaya koyuyor olmamızın bir temelde yatan faktörünün olduğunu düşünüyorum ki o da dünya zinetlerinin ve dünya hayatının bizim ahiret yurdumuza galip gelmesi dostlar. Bilmiyorum katılır mısınız? Ama etraflıca düşündüğümüz zaman aslında bir noktada söylediğimiz her bir söz bu kapıya çıkıyor. Bakınız bugün Allahu Azza ve Celle'nin emirleri karşısında ihmalkar davranan bir kardeşinizi mercek altına alın. Onun mutlaka ihmalinin ve ihlalinin temelinde kaybetme korkusu yattığını göreceksiniz. Bir şeyleri yitirme korkusunun var olduğunu göreceksiniz. Dünya hayatının ahiretine bir anlamda galip geldiğini göreceksiniz. Dolayısıyla ben girizgah kısmında sohbetimin asıl iki hususu, noktayı sohbetimin temeli olarak işleyeceğim bugün ama birazdan geleceğim ona. Onun öncesinde konuşulmasının mutlak ama mutlak zorunlu olduğunu düşündüğüm mutluluk anlayışı, saadet anlayışı nedir'i masaya yatıracağız inşallah. Çünkü saadet anlayışı ahiret olan bir kimse Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerini ihmal ve ihlal etmez. Eder mi? Her şeyi ahiret yurdundan bakan, bütün yatırımını ahiret endeksli yapan bir kardeşimizin Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirleri karşısında ihmalkar davranması söz konusu olabilir mi? Soruyorum size. Bunu tersinden alalım, mefhumu muhalefetinden. Kim bugün ihmalkar davranıyorsa, Allah Subhanahu ve Teala'nın emirleri karşısında bir zafiyet içerisindeyse, arzulanan reaksiyonu ve refleksi gösteremiyorsa onun iz düşümlerini takip edin, sizi mutlaka dünya kaygısına çıkaracaktır. Bir şeyleri kaybetme korkusu sarmıştır onu. Ya oturduğu koltuğudur, ya da ehlidir, eşidir, çocuğudur ki birazdan bunların hepsine inşallah ayrı ayrı pencereler açacağız. Ama bir şey dünya ziyneti namına bir şey onun hakkıyla itaatinin önünde engeldir. Baktığımız zaman müşriklerden sahip olduğu o nasıl diyelim makamı kaybetme endişesinden ötürü. Ben Mekkeli kadınlara ne derim? Ben Mekke toplumuna bunu nasıl izah edebilirim? Ben Bilal'le, köle olarak gördüğüm o Bilal'le, zenciyle aynı safta mı yer tutacağım gibi makamın, mevkinin öncelendiği o süreçten bahsediyorum. Birçok dünya ziyneti ve şatafatının aslında inkarın, iman etmeyenler açısından söylüyorum, İman edenler açısından da ihmalin ve ihlalin temelinde yatan faktör olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla da sohbetin bu kısmında, girizgah kısmında bir Müslüman açısından ki biz kendi durumumuzu değerlendiriyoruz. İnkar edenleri bir kenara bıraktık. Onlar şöyle bir dursun. Mutluluk anlayışı nedir? Bunu konuşacağız. Bir Müslüman, Allah Subhanahu ve Teala iman eden mümin yani, onun açısından değerlendiriyoruz. Soru şu. Bir inanan için, mümin için saadet anlayışı nedir? Bir müminin mutluluk anlayışı nedir? Temelinde ne yatar? İşte dünya yatarsa, yani mutluluğu dünya zinetlerinde ve şatafatında ararsa bir mümin, değişmeyecek, asla değişmeyecek sonucu size söylüyorum. Onun mutluluk anlayışının temelinde dünya zinetleri ve şatafatları varsa, o Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine teslimiyette mutlaka zafiyet gösterecektir. Bu matematiksel bir hesap gibidir. Aksi söylenemez. Senin hem mutluluk anlayışın dünya zinetleri ve şatafatları olacak, ama bununla birlikte bu imtihanın bir parçası olması hasebiyle söylüyorum, Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerinde harfiyen yerine getirmiş olacaksın. Bu imtihana ve sünnetullah'a aykırı. Dolayısıyla hakkıyla itaat, mutluluk anlayışının aslında ahiret merkezli olmasıyla alakalı. İşte girizgah mahiyetinde asıl o iki konuma geçmeden önce buranın altını çizmek istedim. Hem başta nefsime, hem siz Haziruna ve ekranları başında kardeşlere. Bir Müslüman için mutluluk anlayışı ne olmalıdır sorusunun cevabını arıyoruz. Cevap belli. Nedir kıymetli kardeşler? Bir Müslüman için mutluluk anlayışı, saadet anlayışı nedir? Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasıdır. Bu kadar. Ama biz maalesef, toplumsal anlamda söylüyorum, kimseyi bu anlamda samimiyet testine tabi tutmuyoruz. Haddimize de değil. Ama toplumsal anlamda itaat konusunda, geçtiğimiz sohbetin konusu da buydu malum, çok da tekrar etmek istemiyorum. Ama toplumsal anlamda itaat konusunda, Allah'a ve Resulüne itaat konusunda, hakkıyla teslimiyet konusunda bir zafiyetimiz var. Ve bunun temelinde yatan en büyük, böyle yer kaplayan faktöründe saadet anlayışının aslında istenilen yerde aranmadığıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Saadet anlayışın dünyaysa, dünya zinetleri olduysa, dünya şatafatı olduysa, vallahi Allah Subhanahu ve Teala'ya hakkıyla teslimiyet bu anlamda çok güç olacaktır. Çünkü çatışacak, birazdan buna ilişkin örnekler vereceğiz. Şunu kastetmiyorum, Allah Subhanahu ve Teala'nın dünyadaki zinetlerinden, nimetlerinden Müslüman faydalanamaz, böyle bir çıkarım Allah için yapmayın. Çünkü bir yerde sohbet veriyorum, yine böyle dünya ve ahiret konusunu işliyordum. Sohbet bitti, adam bir tanesi geldi, dedi ki hocam evle arabayı satayım mı? Yani bu değil, yani kastettiğim bu değil. Allah Subhanahu ve Teala kullarım için ikram ettiğim nimetleri üzerinde görmeyi sever diyor aleyhissalatu vesselam. Bu bizim bugünkü konumuz değil. Ama dünya eğer ki saadetimizin merkezi olduysa, ki bugün ahiret yurdunu hiç düşünmeden Allah'a ve Resulüne teslimiyeti unutmuş, literatüründen kardılmış ve tamamen mutluluk anlayışını dünyaya endekslemiş, vallahi bir toplum olarak ne yapıyoruz bugün? Yaşadığımız coğrafyaya müşahede ediyoruz maalesef. Dolayısıyla dünya geçici, ahiret ise kalıcı. Bir Müslümanın saadet anlayışı Allahu Azza ve Celle'nin rızası olmalıdır. Ahiret merkezli bakmalıdır. Dünya ziynetleri Allahu Azza ve Celle'nin rızasına ilişkin hiçbir meselenin önüne geçmemelidir. Bunun Türkçesi bu. Ve temel azık da bu. Dünya ziynetlerinin hiçbirisi, değer verdiğimiz, sevdiğimiz, kıymet addettiğimiz ne varsa hepsini bir bir sayabilirsiniz. Bir bir. Vaktiniz varsa yazabilirsiniz. Değer verdiğiniz, fıtri olarak sevdiğiniz, muhabbet beslediğiniz, ne bileyim sakladığınız, koruduğunuz, aklınıza ne gelirse yazın. Ve o listeye bakın, onlar Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasının önünde asla olmamalı. Böyle olursa teslimiyette zaten ihmaller ve ihlaller başlıyor, zafiyet söz konusu oluyor. Bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh çok böyle dertlenmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunu söylemiş aslında. Ve biz de bakılması gereken pencerenin nasıl olması gerektiği keyfiyetini Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Buhari ve Müslim'in tahric ettiği sahih bir rivayet paylaşıyorum sizinle. Neyi anlatacak bu rivayet? Yani rivayet bittikten sonra biz neye azık olarak sahiplenmiş olacağız dostlar? Biz hangi pencereden bakacağız? Bizim açımızdan mutluluk anlayışı ne olmalı? Ömer radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin odasına giriyor. Uyuyor aleyhissalatü vesselam. O uyurken Hazreti Ömer radıyallahu anh aleyhissalatü vesselamın odasını gözlemliyor. Böyle. Genelde biz de yaparız yani gittiğimiz yerde mobilyasıydı, televizyonuydu. İşte ne bileyim. O da aleyhissalatü vesselam uyuyorken odayı böyle süzmüş. Gördükleri karşısında Hazreti Ömer radıyallahu anh ağlamaya başlamış. Ömer radıyallahu anh'ın ağlaması o kadar şiddetli olmuş olmalı ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam uyandı. Ömer'in ağlamasına uyandı. Bu çok dehşet bir şey. Ömer gördükleri karşısında dayanamayıp ağladı. Onun ağlamasına Efendimiz uyandı. Onu ağlar gördüğünde ve öncesini söylüyorum. Aleyhissalatü vesselam hasırın üzerinde uyuyor ya. Uyandı, Hazreti Ömer'e baktı. Hazreti Ömer zaten ağlamaklı. Bir de aleyhissalatü vesselamın sert zeminde yatmış olmaktan kaynaklı olarak yüzü hasırın izi geçmiş yüzüne. Onu görünce Hazreti Ömer diyor ki rivayette böyle hani höykürmek mi derler? Yani her Anadolu'da böyle hıçkıra hıçkıra ağlamış. Yani bu sefer ağlamanın ötesine taşımış Hazreti Ömer. Allah'ın Resulü, ya Ömer, seni bu denli ağlamaklı kılan şey nedir? Diyor ki ya Resulallah, siz alemlere rahmet gönderildiniz. Vallahi isterseniz sizin yattığınız yeri de İran İmparatorunun, Pers İmparatorunun yattığı şeyler neyse onların aynısından getirelim ya Resulallah. Siz daha layıksınız. Siz rahmet peygamberisiniz. Onlar değil. Onlar sıradan bir imparator. Ama yattıkları, işte keyif sürdükleri o ortamlara bakınız. Sizin için de aynısını donatalım mı ya Resulallah? Bizans imparatoruna bak. Krala bak. Keyif sürüyor ya Resulallah. Sizin ise hasır, yattığınız hasırın izi yüzünüze geçmiş ya Resulallah. Bu beni ağlattı. Evinize bakın, odanıza bakın. Belli ki Ömer'i anlamış aleyhissalatü vesselam. Daha bir şeyler söylemeye çalışırken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ba'de a'udhu billah ve ma hadihil hayatü dünya illa lehu ve la'ib. Bu ayet-i kerimeyi okuyor. Ve bizim azamız olsun. İnan elimi yüzüme çalsam klişe ifademle velilhamdülillahi rabbil alemin desem bu gece tefsir-i Furkan'ın azı olarak yeter. Öğretircesine Allah'ın ayetlerini bizim zihinlerimize, gönüllerimize kazırcasına okumuş aleyhissalatü vesselam. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret. Sonra da diyor ki, اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَ يَا عُمَرْ. İstemez misin ey Ömer? İstemez misin dünya onların? Ahirette bizim olsun. Allahu Ekber. Diyor ki, ahiret penceresinden bak ey Ömer. Dünya şatafatı senin ahiretini zedelemesin ey Ömer. Dünyanın hiçbir ziyneti, hiçbir süsü ve güzelliği seni Allahu Azza ve Celle'nin rızasından alıkoymasın Ömer. Ama tarda en takuna lehumud dunya ve lenel ahira. İstemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim? Bize diyor ki, saadet anlayışınız Allahu Azza ve Celle'nin rızası olsun. Ahiret yurdu, merkezi değerlendirin. Dünya zinetleriyle hemhal oluşunuz bir esas üzerine şekillensin, o da ahiret. Hiçbir dünya şatafatı ve zineti Allahu Azza ve Celle'nin rızasının önüne geçmesin. Türkçesi bu. Dolayısıyla biz ancak Allah bizden razıysa mutlu olabiliriz. Soruyorum Allah için. Son model bir arabanız, vasıtanız olsa eviniz olsa ama siz bunu haram yolda elde etmiş olsanız. Ne kıymeti var Allah korusun. La kaddarallah. Allah bizi muhafaza eylesin. Ne kıymeti var soruyorum. Evi tripleksiniz olabilir. Dubleksiniz olabilir. Ters mi söyledim? İlk önce dubleks sonra tripleks. Olabilir. Olsun mu olsun kardeşim. Vallahi olsun. Ama bunlar haram yolla elde ettiysek hiçbir kıymet harbiyesi yok Allah katında. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Helalle kazandın, helalle harcadın, helalle elde ettin. Vallahi o evinle mutlu ol. Ama haramla elde ettiysen mutlu olamaz bir Müslüman. Çünkü ahiret merkezli değerlendirildiğinde yanlış. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işten Allah razıysa mutlu ol Müslüman. Gül, sevin, düğün bayram olsun sana. Sevincini dilediğinle paylaş. Yaptığın işten Allah razıysa mutlusun. Müslümanın da mutluluk anlayışı böyle olmalı. Hasan al-Basri rahimahullah radıyallahu anh bir gün böyle delikanlının çok ama çok ciddi böyle kahkahalar içerisinde güldüğünü görmüş. Yanına sokulmuş demiş ki sen de mi sıratı geçtin? Subhanallah. Hasan al-Basri'nin bakış açısını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hasan al-Basri ahiret merkezli. Sırf Rabbimizin rızası doğrultusunda bir bakış açısına sahip. Burada delikanlının ne söylediği, Hasan al-Basri'nin işte nasıl bir reaksiyon gösterdiği radıyallahu anh onu konu edinmeye çalışmıyorum. Hasan al-Basri'nin ilk söylediği ifade bir bakış açısından kaynaklı. Delikanlının kahkaha içerisinde güldüğünü görünce tebessümle yaklaşıyor diyor ki sen sıratı geçtin. Tabii böyle bir soru sorulur mu ya? Delikanlı böyle bir abandone oluyor diyor. Ne oluyor ya? Yok diyor sırat mırat yok. Ha, o zaman diyor cenneti garantiledin. Diyor yani öyle bir haber de yok. Diyor ki gülüşüne bakılacak olursa diyor. Allah senden razı. Ya buradan gülmeyelim işte kendimizi ağıtlara bağlayalım filan. Bu anlam çıkmasın istirham ediyorum. Ama Hasan al-Basri'yi radıyallahu anh'ın bakışını burada yakalamaya çalışıyoruz. Yani bizim mutluluk anlayışımızın temelinde Allahu Azza ve Celle'nin bizden razı olması var. Mal sahibi olabilirsin kardeşim. Mülk sahibi olabilirsin. Ne bileyim dünya ziyneti anlamında, nimeti anlamında birçok şeye sahip olabilirsiniz. Ama onları Allah'ın rızası doğrultusunda sahiplendiyseniz, elde edindiyseniz öyleyse o zaman mutlu olun. Çünkü bizim mutluluk anlayışımız Rabbimizin rızasının olduğu yerdedir. İşte tekrar ayet bağlamından değerlendirecek olursak, inkarın, iman etmeyenler için söylüyoruz. İnananlar olarak bizlerin ihmali ve ihlali konusunun temelinde dünya menfaatlerinin ve zinetlerinin Allahu Azze ve Celle'nin getirdiği, bizden istediği hususlara teslim olmanın önünde engel olduğu olarak söylüyoruz. İtaatte zafiyet varsa bunun temelinde mutlaka bir neden var. Ve bunun en temelinde kişinin sahip olduğu şeyleri kaybetme korkusunun olduğunu göreceksiniz. Dönün ve çevrenize bakın. Davet anlatıyoruz. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kardeşlerimize hatırlatıyoruz. Ama hocam bundan ötesi olmaz. Yoksa bir şeyleri kaybetme endişesi taşıyorum diyen birçok insana şahit olmuşsunuzdur. İşte tam da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ihmalin ve ihlalin temelinde bir şeyleri kaybetme korkusunun yattığını görebiliriz. Başka bir ifadeyle saadet anlayışının dünya merkezli olduğunu da kolaylıkla söyleyebiliriz kıymetli dostlar. Bunu ifade ettikten sonra mutluluk Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasındadır cümlesini söyledik. Sohbetimizin azı olarak onu yazdık. Şimdi bunun altında asıl sohbetimi şekillendireceğim inşallah. Mutluluk Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasındaysa Allah'ın rızasının kazanılabilmesi için şu iki husus mutlaka yerine getirilmeli. Bir, sevdiklerimizden imtihan gereği yeri geldiğinde Allah için vazgeçilebilmeli. Yazalım gönüllere, sadırlara, hafızamıza. Mutluluk Allah'ın rızasındadır dedik. Şimdi sorsam her birinize ayrı ayrı, Allah'ın razı olduğu kullardan olmayı ister misiniz kardeşlerim? Diyeceksiniz ki evet. Vallahi evet. Melekler ve Rabbimiz bu sözümüze şahit. Ama Rabbimizin rızasının kazanılması için, bunu hak edebilmek için yapılması gereken ilk şeylerden bir tanesi, sevdiğimiz, değer verdiğimiz şeylerden yeri geldiğinde Allah için vazgeçebilmeliyiz. İki, Allah Subhanahu ve Teala'ya ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, başka bir ifadeyle daha geniş yelpazede söyleyelim, risalete hakkıyla itaat ve teslim olmalıyız. Eğer bunlar yoksa, yani hakkıyla itaat yoksa ve yeri geldiğinde imtihanın bir parçası gereği söylüyorum, yeri geldiğinde sevdiklerimizden de Rabbimizin rızası için vazgeçmiyorsak, bir taraftan hiç salmıyoruz, bir taraftan da Rabbimizin rızasını murat ediyoruz. Öyle bir dünya yok. Hem sevdiğimden vazgeçmeyeyim, hem de Rabbim benden razı olsun. Allah seni onunla imtihan ediyor mübarek. İmtihanın ta kendisi. Öznesi. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İman ettik deyivermekle ve sonrasında hiç imtihana tabi tutulmadan salıvereceklerini mi zannediyorlar diyor Allah. Bir şeyle sınayacak. Sevdiğin ne varsa onunla sınayacak Allah. Eşinle, işinle, akrabanla, dubleksinle, tripleksinle. Artık Allah seni sevdiğinle yeri geldiğinde sınayacak belki. İşte sevdiklerimiz ve Allah'ın imtihanı. Hani mutluluk Allah'ın rızasındaydı ve biz buna talibiz. Mutluluğun Allah'ın rızasında, saadet anlayışının Allah'ın razı olduklarında olduğuna inanıyoruz. Rabbimizin rızası için yapılacak şeylerden ikisi bu. İmtihan. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Bu kadar net. Tevbe suresi eğer yanılmıyorsam. Bir şey dikkatimi çekmişti bu ayet-i kerimede. Paylaşayım. Hatta sağlamasını yapabilirsiniz eve vardığınızda. İnsanoğlunun fıtri olarak sevdiği ne varsa bu ayette Allah zikretmiş. Yolda gidiyorum, dubleks var. Gözümü ondan alıkoyamıyorum. Triplex'ten hiç alıkoyamıyorum. Sonra arabasıydı. Neyi seviyorsa insanoğlu fıtri olarak, neyi arzulamışsa Allah zikretmiş. Allahu Ekber. Akraba düşkünlüğü, eş düşkünlüğü, iş düşkünlüğü, ticaret malları. İmtihan. Ve bunlarla Allah sınıyor yeri geldiğinde. Rabbimizin rızasını kazanmak isteyen yeri geldiğinde bunları feda edebilmeli. Bunlar yüzünden Rabbimizin rızasını ötelememeli. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunları hiçe saysın demiyoruz ki. Allah göndermiş, Allah ikram etmiş. Göz aydınlığı olarak evlatlarımızı vermemiş mi? Ama bunların karşılığında eğer Rabbimizin rızasını ötelersek, onun emirlerini, yasaklarını ihlal ve ihmal edersek Rabbimize ne diyeceğiz? Vallahi ben size çok net söyleyeyim, bu imtihanı kaybedenleri oluruz. Allah muhafaza. İmtihan ya. İmtihan anlamında söylüyorum, fitne. Aleyhissalatü vesselam hutbe irad ediyor biliyorsunuz. Sahih kaynaklı bir rivayet. Fatıma radıyallahu anha, Hasan ve Hüseyin. Allah onların ikisinden de razı olsun. Radıyallahu anhuma. Giydirmiş güzelce elbiselerini. Demiş ki hadi biraz mescitte de denizin yanına. Hücre-i Saadet'ten onları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına göndermiş. Tam böyle mescidin kapısından girerken, daha çocuk. Tam böyle kapıdan girerken ikisi birden ayakları birbirlerine böyle taklaşmış. Ondan sonra da düşmüşler ikisi de, ama kötü düşmüşler. Bu arada hemen parantez açıp kapatıyorum. Aleyhissalatü vesselam ravi diyor ki hutbe irade ediyordu ve çok önemli bir mesele konuşuyordu. Yani sahabelerine ciddi bir mesele anlatıyor yani. O ki Hasan ve Hüseyin, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin o mescidin kapısına böyle yuvarlanınca Aleyhissalatü vesselam hutbe irad ettiği yerden iniyor. O can havliyle artık. Dede yüreği. Hemen yanlarına varıyor çünkü öyle kötü düşmüş olmalı ki, bu benim yorumum, Aleyhissalatü vesselam hutbesini kesiyor. Yanlarına varıyor, bakıyor kollarına, bacaklarına, sağına, soluna, yani yara bere var mı, kırık çıkık var mı, öyle ya bir kontrol ediyor. Baktı bir şey yok. Birisini bir kucağına, diğerinde diğer kucağına alıyor ve tekrar hutbe irad ettiği yere çıkıyor. Ashaba konuşmaya başlıyor. Diyor ki sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Vallahi bunlar fitne. Bunlar fitne. Biz de buradan söylüyoruz. Sadakallahul azim. İnnemâ emlâlukum ve evlâdukum fitne diyor Allah ayette. Mallarınız ve evlatlarınız fitnedir diyor. Fitne. Yani imtihanın kendisi. Bizi bununla Allah sınayacak ve Rabbimizin rızası doğrultusunda bunlardan vazgeçmesini bilmeyeceğiz. Sonra da ben Rabbimin rızasına nail olanlardan olmayı murad ediyorum diyeceğiz. Öyle yok. Sevdiklerimizden yeri geldiğinde feragat etmesini, sırf Rabbimizin rızasını kazanmak doğrultusunda onlardan feragat edebilmeyi bilmek lazım. Şimdi Rabbimizin rızası için sevdiklerinden, kıymet verdiği şeylerden vazgeçmek dendiğinde ben inanıyorum ki hepinizin aklına birçok sahabe geliyordur. Ama ben düşündüm böyle. Bu konuyla alakalı birçok sahabe zikredilebilir ama sahip olduğu dünya ziynetleri bağlamından söylüyorum. Sevdiklerinden vazgeçme konusunda zirveye oynadığına inandığım sahabe Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'tır. Evet, çok sahabe dünya ziynetlerinden, şatafatından, işte süsünden vazgeçip Allah'a ve Resulüne hakkıyla teslim olmuştur. Ama Mus'ab bir başka radıyallahu anh. Çok başka. Niye başka? Çünkü Mus'ab iman etmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teslim olmadan önce çok zengindi ve müthiş de giyinmesini biliyordu ha. Nasıl giyiniyordu biliyor musunuz dostlar? Bir giyindiğini bir daha giyinmeyecek kadar giyinmeyi biliyordu. Zengindi çünkü. Aleyhissalatü vesselam'ın ifadesiyle o diyor bize gelmeden önce diyor çok iyi zenginliği vardı diyor Aleyhissalatü vesselam. Allahu Ekber. Yani Mus'ab bin Umeyr bir şeylerden vazgeçti değerlendirmesini yaparken siz zihinlerinizde, gönüllerinizde, ben de bu mikrofonlar aracılığıyla ya 3-5 kuruştan bahsetmiyorum ya. Mekke'nin en zengini. Bir giydiği elbiseyi bugün bir daha giymeyen zengin yok. Varsa da istisnadır. Kumaşçılar, terziler Mus'ab bin Umeyr'in üzerindeki kumaşı belki Mekke'ye bir daha gelir gelmez düşüncesiyle gider incelerlermiş. Çünkü biz bu işin esnafı olarak gücümüz yetmez o kumaşı getirmeye diye. Zenginliği böyle çizmeye, tasavvur etmeye çalışıyoruz. Ve Allah onu sınadı. Risaleti çıkardı karşısına. Zişan Efendimiz'i çıkardı karşısına. İslam'la tanıştı, İslam'ı seçti ve annesi bunun asla olmayacağını söyledi. Buyurun imtihan. İmtihanın ta kendisi anne. Yeri geldiğinde olur mu? Oluyor. Dedi ki evlat, bakınız Mus'ab bin Umeyr'in annesinin diğer annelerden bir farkı, öz oğlunu amca çocuklarına dövdürtmüştür. Ya. Demiş ki dininden dönmesi için dövün onu. Bizim Anadolu tabiriyle bir araba dayak yemiştir. Sonrasında anne sorusunu tekrar eder. Vazgeçtin mi? Hayır. Ben Allah'a ve Resulüne teslim olmaktan vazgeçmedim anne. İstediğin kadar dövdür. İstediğin kadar hapset. İstediğin işkenceyi benim üzerimde uygulayabilirsin. Ama ben Allah'a ve Resulüne teslim olmaktan vazgeçmeyeceğim. Allah annesinin aracılığıyla Mus'ab'ı en çok sevdiğiyle sınadı. Dedi ki eğer eski dinine rücu etmezsen, yani yeni dinini, Allah'ını ve peygamberini terk etmeyecek olursan, seni servetimden mahrum ederim dedi annesi. Allahu Ekber. Çok kolay söyledi kardeşiniz Abdullah. Sahip olduğun her şeyi elinden alırım dedi. Allah'ı ve Resulünü terk etmezsen mirasından zırnık alamazsın dedi annesi. Dedi ki kararını söyle. Ayağa kalktı. Dedi senden gelecek olan mirası istemiyorum. Bana Allah ve Resulü yeter. Dedi çok pardon, bu üzerimdekiler de senin. Çıkardı üstündekileri de verdi annesine. Bir çuvalla gitti Resulullah'ın huzuruna. Efendimiz onu gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. Dönün ve bakın Musab'ul Hayr geliyor dedi. Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyen Musab, Resulullah'ın huzuruna çuvalla geldiğinde kendisini tutamadı ve ağladı Resulullah. Musab'ul Hayr. Ha? Ne diyor Habbab radıyallahu anh? Vallahi diyor bu gözler Uhud'da Musab'ı gördü. O diyor zenginliğiyle nam salmış Musab, Uhud'da diyor defnedileceğinde üzerinde başucuna doğru asıldığımızda ayak tarafına asıldığımızda da baş tarafı açık kalan bir bez parçasıyla defnedildi. Diyor kenarlarını da otlarla kapadık. Buraya kadar tamam. Biraz geri sarın dostlar. Sarın. Biraz gel. Kimdi Musab? Zengin. Nasıl bir Musab? Bir giydiğini bir daha giymeyecek. Kaliteli giyinen bir Musab. Hı? Çulla geldi Resulullah'ın huzuruna. Peki neden? Çünkü Allah ve Resulü onun imtihan olduğu o vesilelerden daha çok sevimliydi ona. Habbe aleykum minallahi ve rasulü. Allah Resulü ve Allah yolunda cihattan daha sevimli olmadıkça. Fetarabbesu hatta yati Allahu bi emri. Allah'ın size azabı gelinceye kadar hiçbir şey yapmayın, oturun bekleyin. Allahu ekber. Allahu la yehdi'l kavmel fasikin. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. İşte bu. Birinci maddenin konusu tam da bu. Yani sevdiğimiz şeylerle sınandığımızda Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasını kazanmak uğrunda onlardan yeri geldiğinde vazgeçmesini bileceğiz. Ben size sorsam, desem ki kolunuzu kaybetmek ister misiniz? Kıymetli mi kolunuz? Kıymetli. Ya bırak kolu. Böyle bir kıymık batıyor da sabaha kadar böyle var ya, uyutmuyor ya, onu çıkaracağız derken. Kim evladını kaybetmek ister ki? Kim? Kim annesini sevmez ki? Soruyorum ya. Musab annesini sevmiyor muydu? Musab malını sevmiyor muydu radıyallahu anh? Elbiselerini sevmiyor muydu? Size soruyorum. Annenizi sevmiyor musunuz? Evlatlarınızı sevmiyor musunuz? Vallahi seviyoruz. Kim annesinden, evladından, malından, mülkünden vazgeçmek ister ki? Eğer Allah'ın rızası varsa geçilebilmeli. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sahabelerin o tahirni ifadesiyle alakalı biraz düşündüm dostlar. Hani sahabeler geliyor, ya Resulallah tahirni, bizi temizle ya Allah'ın Resulü diyorlar ya. Tahirni ne demek yani? Beni temizle. Bir şeyden, bir operasyonla temizlik arzu ediyor aleyhissalatü vesselam'dan sahabeler. İşte Amr bin Semura radıyallahu anh'ın üzerinden bir şey paylaşmak istiyorum. İbn-i Mace kaynaklı sahih bir rivayet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah tahhirni. Beni temizle ey Allah'ın Resulü. Beni arındır ey Allah'ın Resulü. Dedi ki neden? Dedi ki ben hırsızlık yaptım ya Resulallah. Ben bir deve çaldım. Tetkik ettirdi Zişan Efendimiz. Olayı tetkikin neticesinde de evet. İkrar var. Deliller var. İkrar zaten kendisi bir beyinedir malum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni temizle diyen Amr bin Semure'nin elinin kesilmesine hükmetti. Devam edeceğim ama öncesinde neden temizlenmek istiyor olabilir? Ben size söyleyeyim mi? Amr bin Semure için kol kıymetli değil mi? Amr bin Semure için can kıymetli değil mi? Amr bin Semure için ne bileyim çoğaltabilirsiniz. Değer verdiği her şey kıymetli. Bir insanın kolu kıymetli olmaz mı ya? Bir insan şunu bir yere bırakır gelir mi ya? Ama Uhud'da bıraktım geldim diyenleri biz okuduk. Neden acaba? Fazlalık olduğu için mi? Kıymeti olmadığı için mi? Hayır. Allah Azza ve Celle için. Yeri geldiğinde Allah için sevdiklerimizden vazgeçebilmeliyiz. Bizim şiarımız bu olmalı. Allah'ın Resulü kesilmesine hükmettiğinde elini kestiler. Şimdi buraya dikkat dostlar. Ekranları başındaki kardeşler. Amr bin Semure'yi ben daha önce anlattım. Yine anlatıyorum ve fırsatımı buluyum. Gelecekte yine anlatacağım, şimdiden söylüyorum. Emsalsiz niteliğinde örneklerden bir tanesi. Siz hiç yere düşen eliyle konuşan bir adama şahit olmadıysanız kulak verin. Allah için yere düşen eliyle muhabbet eden, onunla sohbet eden, ona mutlaka söyleyecek bir şeyleri olan bir adam duymadıysanız kulak verin. Yere düşen eline eğildi. Elhamdülillahillezî tahharani mink. Aradti en tedhulî cesedî ennâr. Beni senden arındıran, kurtaran, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sen az daha beni cehenneme sürükleyecektin be kol. Kolunun kesildiğine gülen adam, işitmediyseniz kulak verin. Gülerek muhabbet etti Amr bin Semure koluyla. Niye? Senden bu dünyada vazgeçtim ama Allah beni ahirette temizledi. Benim için kol değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızası önceliklidir dedi. Bu kol ile sohbetin anlamı bu. Biz şimdi sevdiklerimizden yeri geldiğinde vazgeçmeyeceğiz. Allah'ın davetini taşıma konusunda ihmalkar davranacağız. Allah'ın dini yeryüzünde hakim değilken bunu dert edinmeyeceğiz. Biraz yorulacağız. Performansımızı etkileyecek ya. Ha? Aç kalacağız belki bazen. Ama diğer taraftan bunları hem yapmayacağız hem Rabbimizin rızasına talip olacağız. Öyle yok. Sevdiklerimizden yeri geldiğinde vazgeçeceğiz. Bunu en iyi anlatanlardan bir tanesi Harise bin Malik'in annesidir. Anlattım diye hatırlıyorum Tefsir-i Furkan'da. Ama üzerinden neredeyse 6 sene geçmiş Tefsir-i Furkan başlayalı. Dolayısıyla anlattıysam da tekrar edilmesinde hayır umduğum için paylaşıyorum. Harise bin Malik'in annesi. Neyi anlatacak bize bugün misafir olup biliyor musunuz? Eğer ki Allah razıysa gerisi teferruat. Yani çok önemli değil. Allah razı olsun yeter ki. Bunu anlatacak. Oğluyla sınandı Harise bin Malik'in annesi. Harise bin Malik Bedir günü şehit olanlardandır. Bir ok isabet ediyor ve şehit oluyor. Sahabeler arasında da biraz maruf. Harise'nin annesi Harise'ye çok düşkün. Şimdi biz burada erkekler olarak oturuyoruz. Babalar da çocuklarına düşkündür ama ekranlara başında bacılarımız var. Kerime kardeşlerimiz var. Anne olanlar da var. Hangi anne çocuğuna düşkün değil ki Abdullah kardeşim? Demişlerdir bile şimdiden. Ama Harise'ye olan düşkünlüğü çok başkaydı annesinin. Namı var yani. Bu söylenecek neticede. Ve işitiyor. Annesi Harise bin Malik'in bir ok isabet etmesinin neticesinde Bedir'de şehit olduğu haberini alıyor. Koşar adımlarla Zişan Efendimizin yanına geliyor. Buraya dikkat edin dostlar. Diyor ki ya Resulallah ben diyor Harise'nin annesi. Diyor ki evet. Ben şimdi sana bir sualde bulunacağım ya Resulallah. Sizden alacağım cevaba göre ya ömür boyu evladım için gözyaşı dökeceğim ya da güleceğim. Ya ağlayacağım ya güleceğim. Bir damla gözyaşı dökmek yok ya Resulallah. Aldığım cevaba göre. Ama aldığım cevaba göre ömür boyu ağlamak da var ya Resulallah. Hele bana bir söyle ey Allah'ın Resulü. Hele bana bir söyle oğlum Harise'nin mekanı nere? Bana onun yerini söyle ya Resulallah. Cennetlik mi ya Resulallah? Dedi ki cennet mi? Bir cennet mi? Dedi nasıl ya Resulallah? Dedi ki çok cennet çok. Senin oğlun Harise, Firdevs'i işgal etti, senin haberin yok. Senin oğlun Harise, Firdevs'i işgal etti. Dedi ki ya Resulallah, vallahi ağlamak yok. Ve ravi diyor ki, vallahi o anne çocuğunu kara toprağa gömerken gülüyordu. Cami avlusunda bulmadı dostlar. Öz anneden bahsediyoruz. Öz evlattan bahsediyoruz. Diyor ki ya Resulallah, o Firdevs'i işgal ettiyse ağlamak yok. Sevmiyor mu evladını zannediyorsunuz? Yok. Fazlaca seviyor. Ama eğer ki söz konusu Allah'ın rızasıysa, diyor ki evlat feda olsun. Allah hem annelerimize hem de bize evlatlarımız konusunda böyle anlayış ikram etsin. İkinci başlığımız kıymetli dostlar, eğer ki biz Allah'ın rızasını arzuluyorsak, bu Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat etmekten geçtiğini söyledik. Şimdi çok şeyler söylemek mümkün ama ben bu konuya dair Allah ve Resulüne itaat konusuyla alakalı bir örneği zikredip sohbetimde yavaş yavaş nihayetlendireceğim. Söz konusu Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaatse bu örnek mutlaka anlatılmalı diye düşündüm. Sonra sevdiklerinden vazgeçmek konusu, ya bu örnekte bu da var. Böyle birkaç hususu bir arada toplayan bir örnek olması hasebiyle bu örneği sizlerle paylaşmak istedim. Ama örnekten önce birkaç cümleyle itaat konusunu hatırlatmak istiyorum. Biz en başta dedik ki bizim için saadet anlayışı Allah'ın rızasındadır. Allah Azza ve Celle neden razıysa biz onu yapacağız dedik. İşte o ikinci madde Allah'a ve Resulüne itaat. Bir kimse, dostlar, ekranları başındaki kardeşlerim, ısrarla altını çiziyoruz. Bir kimse Allah'a ve Resulüne teslimiyette zafiyet içerisindeyse, ihmali ve ihlali söz konusuysa Allah'ın kendisinden razı olmasını beklemesin. Acı ama gerçek. Allah için. Acı ama gerçek. İhmali ve ihlali varsa, teslimiyet konusunda zafiyet içerisindeyse Allah'ın kendisinden razı olmasını beklemesin. Yok öyle bir şey. Kim razı olsun istiyorsa, Allah benden hoşnut, razı ve memnun olsun istiyorsa, bunun yolundan bir tanesi de itaat edecek. Geçen hafta ne dedik? Semi'na ve ata'na. Semi'na ve asayna değil. İşte bu anlamda çok manidar bir örnek. Sa'dul Esved. Duydunuz mu hiç? Radıyallahu anh. Duymuşsunuzdur. Ama ben bu vesileyle tekrar sizin gündeminize taşımak istiyorum. Dedim ya, birçok yönlü olması hasebiyle bu örnek tam böyle ben zenginlik katacağını düşündüğüm için paylaşıyorum. İtaat var, teslimiyet var, fedakarlık var, sevdiklerinden vazgeçmek var. Yok, yok, yok bu örnekte. Sa'dul Esved. Size kaynak olarak da söyleyebilirim. İbnül Esir'de geçiyor. Ustul Gâbe'de geçiyor. Yani sahih bir rivayet. Bir gün Zişan Efendimiz'e geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ya Resulallah. Diyor ki siyahım malum. Siyahi bir sahabe. Biraz da kendi ifadesiyle söylüyorum. Yoksa bizim haddimize değil. Diyor ki ya Resulallah, siyah olmakla birlikte diyor, biraz da çirkinim malum. Diyor ki Allah beni bu haliyle cennetine alır mı ya Resulallah? Derdi o. Bütün bakış açısı ukba. Yani yüzünün çirkinliğini bile cennetle ilişkilendirmiş ya Rabbi ya. Böyle bir şey var. Biz faiz yiyoruz, cennet cehennem aklımıza gelmiyor. La kadar Allah yani. Ama yüzünün çirkinliği cennetine girmeye, Allah'ın cennetine girmesine mani mi değil mi? Bunu sorguluyor Sa'dul Esved. Bu nasıl bir anlayış ya Rabbi? Bize de ikram etsin Allah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sıkıntı yok. Diyor ki hakkıyla Allah'a iman ettin ya. Hakkıyla diyor Resulullah'a iman ettin, getirdiklerini de tasdik ettin ya. Diyor ki bir de itaat. Diyor ki cennetliksin. Buna rağmen mi ya Resulallah diyor. Diyor ki buna rağmen. Diyor ki ya Resulallah, bir maruzatım daha var. Konuyu burada bitirmemiş Sadul Esvat. Cennet tamam, onu öğrendi. Siyahi ve çirkin yüzü cennete girmesine engel değil. Şart ne? İman ve tasdik ve sonrasında da hakkıyla itaat. Yani bizim konumuz. Diyor ki ya Resulallah bir mesele daha var. Diyor ki nedir? Diyor ki ya Resulallah şu civarda gördüğün diyor bütün anne babanın kapısını çaldım. Evlenmek istedim ama yüzümün çirkinliğinden ötürü kimse kızını bana vermedi. Bak hazirunların arasında gençler var, şimdi daha da bir fazla dikkat kesildiler. Evlenmek istiyor hani sahabe ama evlenemiyor. Kimse kız vermemiş. Aynen bunu çok veciz bir şekilde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dile getiriyor. Diyor ki siyahi ve biraz da çirkin oluşumdan ötürü ya Resulallah bugüne kadar çaldığım hiçbir kapı bana olumlu geri dönüş yapmadı. Kızlarını vermiyorlar ya Resulallah. Diyor ki buradan kalk. Diyor ki tarif ettiğim yere git. Amr bin Vahb'in kapısını çal. De ki ona senin kızını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benimle nikahladı. Hemen gidiyor tabi. Sa'dül Esvet. Kapıyı çalıyor. Ve durumu arz ediyor. Bakıyorlar. Her ne kadar bunu Zişan Efendimiz söylemiş olsa da diyorlar ki bizim sana verecek kızımız yok. O izinin üzerinden dönerken buna kulak misafiri olan kızları kapıdan çıkıyor. Diyor ki baba, Allah seninle alakalı ayet indirmeden git Resulullah'tan özrünü dile. Sen nasıl bir anlayışa sahipsin? Allah'ın Resulü senin için bir şey münasip görmüş, sana itaat etmek yaraşır. Onu söylüyor, arkasından Sa'dul Esved'in peşine koşuyor. Diyor ki babam böyle düşünse de ben böyle düşünmüyorum. Allah'ın Resulü ne dediyse o. O neden razı geldiyse ben razıyım. Görmeden. Ben razıyım. Diyor ki öyle münasip gördüyse öyledir. Ve adam geliyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme özrünü beyan ediyor. İlk önce böyle demiştim ya Resulallah. Ama biz senin getirdiğinden razıyız diyor. Ve Sa'dul Esved'e mescitteyken diyor ki haydi Sa'd. Elinde avucunda ne kadar varsa onlarla eşine, müstakbel eşine mihrini al. Sizi diyor nikahladım. O bu gece itibariyle senin zevcendir. Evliliğe adımını atıyor. Mihrini alacak çarşıdan, akşam eşine gidecek ve birlikte olacak. Çarşıda mihir almak üzereyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısı duyuluyor. Münadi sesleniyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayırlı ümmeti. Süvariler atlarınıza bininiz, müjdeler olsun, sizin için cennet var. Çağrı bu. Mihir alacaktı, döndü bu sefer bir kılıç bir de kalkan aldı. Sa'dül Esvet. Çok kolay söyledim ya. Çok basit, çok. Ben basit söyledim. Olay muhteşem. Mihir alacak, temin edecek ve uzun zamandır arzu ettiği şeye kavuşacak. Bir eşi var çünkü onun artık. Ama imtihanın ta kendisi olduğunu söyledik. Diğer taraftan cennet çağrısı süvariler diyor. Kılıç kalkan diyor. Cihat diyor. Allah'ın dininin yücelmesi diyor. Gitti kılıcını kalkanını aldı. Bineğine bindi. Eşine dahi uğramadan cihat meydanına koştu. Sa'dul Esved. Radıyallahu anh. Savaş bitmişti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehitleri geziyordu ki bir baktı birisini. Dedi ben bunu Sa'dul Esved'e çok benzettim dedi. Çevirin bakayım onu. Çevirdiler, baktılar ki Sa'dul Esved. Kılıcı ve kalkanı yanında. Ehlini çağırmasını istedi Zişan Efendimiz. Dedi ki çağırın onun ailesini ve eşini. Buraya gelsinler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar geldiğinde kılıcı kalkanı onlara uzattı. Dedi ki Sa'dul Esved şehit olmuştur. Şu gördüğünüz kılıç ve şu gördüğünüz kalkan Sa'dul Esved'in size mirasıdır. Ha bir şeyi daha bilmeniz lazım. Allah Subhanahu ve Teala onu sizin kızınızdan daha hayırlısıyla evlendirdi. Dedi hadi. Allah Sa'd'ı cennette sizin kızınızdan daha hayırlısıyla evlendirdi. Şimdi biz aynı yere talibiz. Aynı şeyleri istiyoruz. Ama itaatta zafiyetimiz var. İhmalimiz var. Ve artı ihlalimiz var. Hakkıyla itaat edeceğiz. Ve sevdiklerimizden de imtihan gereği, bir süreç gereği yeri geldiğinden de feragat etmesini bileceğiz. Ve bunların neticesinde de Allah'ın rızasını kazanmış olacağız. Allah bize rızasını kazanlardan olmayı nasip etsin. Allah bizim günahlarımızı, taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Allahu Azze ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.